درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے د عشق پا اور باندې ساتھ دی تنکی زلمی دی د عشق پا اور باندې ساتھ دی تنکی زلمی دی گل گل دے سوازائی داستا د دل پا درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے دتن پوی نو کے رنگین دی مجاہدی گل گل دے سوازائی وہی لگا نیال گئی خوش خوش دار لشا شکلے سپلا نئی درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے آزار شو دکھو ظالم مر مہکار شو آزار شو گل گل دے سوازائی اخم مجاہد ارز معصوم سلگا ککڑے سپلا نئی کڑے درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے خواگ خواگ تن کس گروی دی سویلی دی خواگ خواگ تن کس گروی دی سویلی گل گل دے سوازائی کوئی خاصی پس پسٹاٹر کے خاخی مردہ ککڑے سپلا نئی کڑے درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے غازی ہلمند شو ہیواد وٹول سنگر سنگر شو غازی ہلمند شو گل گل دے سوازائی زرمانا لے پیاور تغڑا سوٹا پکڑے سپلا نئی کڑے درب حضور زائی ڈالے کڑے سپلا نئی کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے گل گل دے سوازائی لوگ کڑے دحور العین خندا کڑس دے تو گئی حواس دے دحور العین خندا کڑس دے تو گئی گل گل دے سوازائی دمین لکو سازائی پیانو شرطا پیالے کڑے سپلا نئی کڑے درب حضور زائی تای ڈالای کڑے سپلنائی کڑے گل ہول دی زوانائی لوگائی کڑے گل ہول دی زوانائی لوگائی کڑے دا فکر ملغا سے دل بردائے خومو سافر دائے دا فکر ملغا سے دل بردائے خومو سافر دائے گل ہول دی زوانائی شابست دلی دی زوانوی ورمات کاکار اکڑے سپلنائی درب حضور تائی ڈال اکڑے سپلنائی اکڑے گل ہول دی زوانائی